Yeah. Ja, hier. We zijn. Jezus Christus. Hallo. Gastvrouw. Ja, ja, ja. Gastvrouw. Ik ben een beter. Oh, ja, ik moest even mijn chick zoeken. Ja, stoppen. Want ja, je zit wel heel mooi. Ja, het is vervelend. Ja, al, ja. Oh, je moet erin. Mag ik je wat vragen even tussendoor? Als ik op ga draaien, denk ik, nu. Draai gerust door. Ja, wat fijn dat jij zo zit te spelen. Ja, dankjewel. Ja, want ja, die bar die was net... jullie waren net daar en toen draaide ik me om en zei van, oh, nu ga ik een biertje bestellen, toen waren jullie weg. Ja, de bar die rijdt overal heen. Ja, ja, ja. Ik was heel blij dat ik jullie weer opdoken. Ja. Ja, ja, een lekker Friekens biertje. Een lekker Friekens biertje. Ja. En, ja, het is gewoon eigenlijk nog altijd een echt café gebleven, hè, eigenlijk. En gewoon, gewoon gebleven. Het is gewoon het originele Friekens café. Dus. Ja, ja. En kijk, alles verandert en zo, maar ja, goede dingen die blijven. Hè. Bloed kwijt met het niet gaan. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is wel waar. Ja. Een aantal andere plekken die mij diep aan het hart gaan, die zijn ook al heel lang hetzelfde. Ja. De stal in Ruigoord bijvoorbeeld. Ja. Is ook zo'n plek, toch? Ook zo'n plek. In het duizend jaar hetzelfde. En het duikt altijd weer op. Ja, maar de Frikkerspaar dus ook, die gaat ook al een tijdje mee, denk ik. Dat gaat zeker een tijdje mee. We gaan weer even rijden met de bar. Oh, nou, dan moet ik mijn biertje even vasthouden. Oh, maar jij zit gewoon vast aan de bar. Jij kan gewoon blijven zitten. Nee, ik moet er vanaf, want de banden zijn hier helemaal weer... Oh. Tijden veranderen, het goede blijft, maar het slijt wel, hè. Maar, en zit jij gewoon de hele dag een beetje aan de bar zo te spelen? Vandaag ben ik de stamgast met de accordeon. Mm. En dat doe je dat wel vaker zo? Want jij speelt ook in iets. Ik speel ook in de Beatsers. In de Beatsers. Dan heb ik, dit is een Frans Doedel solo projectje. Frans Doedel solo. Frans Doedel solo. Ja, we wandelen nu heel langzaam achter de bar. En let op je biertje, het samen vasthouden. Ja. Het is wel een aparte manier om... Het is heel apart, maar wel gezellig, toch? Als het maar chaotisch is, dan is het goed. Ja. Maar wat voor repertoire doe je dan nu zo? Met het solo projectje. Ja, een beetje zo'n kleinkunstachtige en Nederlands-Engelstalig. Een beetje... smartlappen. Ik noem het altijd liederen over zeelieden en andere onfortuinlijke types. Ja, geweldig. Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk. En hoe is het met de Beatsers dan? Het ligt een beetje op zijn gat. Dus we zijn meer een soort gelegenheidsbandje geworden. Maar we spelen nog wel. Oké. Okay. Iedereen heeft allemaal een hele hoop muzikale projecten, dus het is altijd heel moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. Maar voor echte mooie dingen, dan komen we nog wel... Want jullie zijn ook al heel lang bij elkaar, toch? De Beatsers? Een eeuwigheid, ja. Dat heeft allemaal metamorfoses gehad, maar het blijft altijd gaan. Ja. Net zoals de Friekensbar. Ja. Ben jij er vanaf het begin bij met de Beatsers? Ja. En hoe lang is dat geleden dan nog? Ach, dat is volgens mij ook alweer 25 jaar of zo. 25 jaar? Ja, ik denk het wel. Zo. Hey, die ben het. Dus sinds het begin van dit millennium zijn jullie al... Eigenlijk wel, ja. Ja. Wauw. We wandelen nog steeds richting de silo nu. Ja, we moeten even een hobbeltje nemen. Dat is het gevaarlijk. Maar heb jij enig idee wat het verplaatsingsbeleid is? Zit daar een lijn in of is dat gewoon... Het beleid, ja, het ligt eraan waar de show is en hoe de wind waait. En soms gaat er dan weer van alles gebeuren. Ja. Als het te druk wordt, dan vluchten jullie snel naar een stukje. Nou ja, het is de bedoeling dat er ook nog een biertje verkocht kan worden. Mensen willen natuurlijk dit bier proeven. Ja, absoluut. Want ik hoorde hele slechte verhalen over de Hertog Jan van de Centrale Park. Ik heb er ook aan geroken, aan een glas. Oké, je kunt altijd beter... Dat was niet goed, hoor. Ik zeg maar zo, niet dat ik die man van de brouwerij ken, hoor. Maar het is natuurlijk gewoon wel het allerbeste bier wat er gewoon op de wereld gebrouwen wordt, hè? Frikens bier. Ja, Frikens. Ja, want ik, ja... Dus we zaten er al jaren op te wachten. En toen ineens, alsof hij als een soort god uit de hemel kwam. En bier begon te brouwen in een oud klein zeecontainertje. Ja. En het is, maar het is wel fijn dat er eindelijk, gewoon, dat er eindelijk een biertje was dat wat gewoon van ons was. Zeg maar. Dat uit het is, de cultuur En dat is zo bevrijdend. Dat, dat je niet meer achter die casino-kapitalistische idioten hoeft aan te rennen. Maar je gewoon thuis gewoon een thuis lekker, op de ADM. Een lekker pilsje kaart, het vliegt een wesp in je microfoon. Ja, nee, daar zijn we wel blij mee natuurlijk, ja. Proost, nou, trouwens. Ja, ja. Proost. Leuk om jou tegen te komen. Ja, en ga je nou ook weer spelen? Of ga je nog even... Oh, ja, nou, er is nou een show aan de gang natuurlijk. Dus dan doe ik even niet spelen, want anders stoort dat. Ja, zo hard speel je ook. Ja, maar dit stoort wel. Het is natuurlijk een beetje een stille show. Dus, Is het een MIM-voorstelling? Ik denk, hij staat ook daar niet zo hard, dus ik denk dat ik even pauze heb. Ja, nou hartstikke goed. Nou, neem even lekker rust. Zeker, rust. Even een peukje roken. Ja. Even door het gordijn sneaken daar. Dat zou ik even doen, want het klinkt heel interessant. Ja. Nou, hey, dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende. Dat was accordeonist, zanger van de Beatles.